کہ ٹھانگے توڑ دوں گا, آباد ہو یا غیر آباد ہو, بس میں ہوں, دیٹس سفیشنٹ. اور میں ادروائز ٹانگے توڑ دوں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ میں آپ کا اعتماد نہیں کرتا, اگر ہم وطن واپس گئے اور آپ پھر واپس اکیلے آئے تو شاید آپ یہاں شادی کر جائیں گے. تو اس نے کہا کہ مجھے جنون اور پاگل پن کا یہ دورہ صرف ایک بار پڑ چکا ہے, دوسرے بار پاگل نہیں ہونا چاہتا. تو اس کی وہ بیوی ہے وہ نوک پوک کر ہنسی رہی ہنسی رہی. کہ نہیں بس مجھے یہ ایک بار جو پاگل پن کا دورہ پڑا تھا جو آپ کے ساتھ شادی کی ہے, میں دوسرے بار پاگل نہیں ہونا چاہتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے شادی کر دی, اسماعیل اسی کے بطن سے تھے. And he was the one who was slaughtered, he tried to slaughter him. آپ ذرا نکالیں سورہ الصفات 23 پارے تاکہ یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے. سورہ یاسین کے بعد نمبر 100 رب ہب لی من الصالحین, ابراہیم کی دعا علیہ السلام کہ میرے پروردگار مجھے دیجئے من الصالحین نیک بچہ. فبشرنا ہم نے اسے بشارت دے دی بغلام حلیم, ایک ایسے لڑکے کی جو بڑا بردبار ہوگا, حلم والا ہوتا. اور اتنا حلم والا تھا کہ ایک بار کسی سے وعدہ کیا, اسی نے کہہ دیا کہ حضرت آپ میرا یہاں انتظار کریں, تو اسماعیل علیہ السلام 3 دن اور 3 رات وہاں بیٹھے رہے, وہاں سے ہٹے نہیں. اب وہ آدمی بھول چکا تھا, چوتھے دن اس کا گزر, اس نے کہا حضرت میں کہا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا یہاں بیٹھا ہوں. قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ حضرت اسماعیل کے متعلق کہا انہ کان سابق الوعد, ہی واز کمیٹڈ ٹو ہز پرومسز, کہ جو بھی پرانے وہ اتنا پردبار آدمی تھا. بس ہمارے ہاتھ پہ 5 منٹ آپ لیٹ پہنچیں, بھائی یہ کیا بد اخلاقی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس آدمی کے چھوٹے دن آنے پر بھی اسے کوئی لعنت ملامت نہیں کی, ہاں شاید آپ کو کچھ عذر پیش آ گیا ہوگا, نہیں کوئی مجھے کوئی تکلیف نہیں, میں بیٹا ہوا رہا. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, ہم نے بشارت دے دی اسے ایک بڑے بردبار لڑکے کا. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, جب وہ بچہ اسی کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا. بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ یعنی یہ ٹینیجر جو ہوتے ہیں 14-15 سال کا, جسے جاب مل جاتی ہے وہ اتنی ایج پر جا پہنچا ہے, اور پھر تو باپ خوش ہو جاتا ہے کہ ابھی کچھ سپورٹ مل جائے گا. لما پلغ ماں سایا, جب وہ اسی اسٹیج پہ جا پہنچا, کالیا بنیا, اس نے کہہ دیا او میرے بچے, انی ارا فی المنام, میں دیکھ رہا ہوں. فادی لاسٹ تھری نائٹس انی, ایسا نہیں کہا انی رأیت فی المنام, یہی ہوتی ہے قرآن کریم کی ٹیکنیکلٹی. یہ رہے تو پاسٹ ٹینس استعمال نہیں کیا, انی ارا مضارع استعمال کیا جو حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہ انی ارا فی المنام, میں دیکھتا رہتا ہوں. فاضلات 3 نائٹس فی المنام, اپنے ڈریم میں. انی اصبہ کا, کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, یعنی یہ نقشہ مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں چرا ہے اور آپ کے گلے پر پہر رہا ہوں. تو اٹ مینس کہ گویا اللہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ قربانی کر. تو کیا فنزو, آپ ذرا فکر کیجئے, مازا ترا, آپ کیا دیکھ رہے ہیں. میں تو خواب میں دیکھ رہا ہوں, ابھی آپ بیداری میں کیا دیکھ رہے ہیں اس خواب کے متعلق, کہ کیا کیا جائے. قال اسماعیل, نے کہہ دیا یا ابتے, او میرے باپ, افعل ما تؤمر, کیجئے وہ جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے. ستجدنی, آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ, اگر اللہ کی مرضی ہوئے, من الصابرین, استقامت والوں میں سے, میرے جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. فلما اسلما, جب دونوں اسلما سرنڈر ہو گئے, سرنڈر اسماعیل ذبح ہونے کے لیے اور ابراہیم ذبح کرنے کے لیے. اللہ کریم نے تعبیر بڑی عجیب کی, اسلام والی تعبیر کی, اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اگر چڑے پر گلا پھیرنا ہے اپنے بچے کا تو اسی کے لیے سرنڈر ہونا ہے. فلما اسلما, جب دونوں سرنڈر ہو گئے. وتلہ للجبین, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کو ڈال دیا زمین پر. ونادینا, ہم نے آواز دی اس کو, ایا ابراہیم, کہ او ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, آپ نے سچا کر کے دکھایا اپنے ڈریم کو. ہم اسی طرح بدلہ دے دیتے احسان کرنے والوں کو. ان لہذا لہو البلاء المبین, یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا امتحان تھا. بچے کا ذبح کرنا اس سے بڑا امتحان تو کوئی نہیں ہو سکتا. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم کی دل گردی کی بات تھی کہ جب باپ سے ٹن گئی تو باپ کو قربان کر دیا اللہ کے لیے کہ چلو سلام علیک, میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں. اور جب بیٹے پر بات آئی تو بیٹے کو اللہ کے لیے قربانی کرنے سے کوئی طرح, اور یہ دو رشتے قربان کرنے بڑے مشکل. بلکہ جب بیوی پر آ گیا تو ابراہیم نے اس میں بھی دریغ نہیں کیا. اللہ نے حکم دے دیا کہ مکے کے لب کو دکسارا میں حاجرہ کو اپنے بیٹے سمیت پھینک دے, تو پھینک دیا. کیونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ تیار کر رہا تھا کہ ان سارے علائق سے آپ کا تعلق کٹ جائے, تبھی آپ کوئی کرشمہ کر کے دکھائیں گے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس کے بدلے بہت بڑا ذبحہ وہ اسے دے دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے ساری امتوں میں ابراہیم کے حوالے سے یہ سنت چھوڑ دی کہ سلام علی ابراہیم, جو بھی ابراہیم کا ذکر کرے گا علیہ السلام کہے گا. ابراہیم ہمارے بندوں میں سے تھا, مومن بندوں میں سے. اب یہ دیکھیے, یہ اسلوب ہے, دیٹ از اے کانٹیکسٹ, یہ کانٹیکسٹ ہے کہ ذبیح کا ذکر ہو گیا تو اللہ کریم نے دوسرا قصہ اسی پہ مرتب کر دیا کہ وہ بشر نہ ہو گئے اسحاق نبی من الصالحین, ہم نے ابراہیم کو بشارت دی حضرت اسحاق کی. اٹ مینز کہ یہ جو پریویس سٹوری ہے دیٹ از اباؤٹ سم بڈی ایلس, ناٹ اباؤٹ اسحاق. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ انا ابن الذبیحین, میں دو سلاٹرڈ والدین کا بچہ ہوں, ایک حضرت اسماعیل جو میرے گریٹ گرانڈ فادر تھے, اور دوسرے حضور پاک کے اپنے والد حضرت عبداللہ جو بھی اسی طرح بچ گئے تھے ذبح ہونے سے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظا ورحمه الراحمين. من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. آيت نمبر 74. لما ذاب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى, فلما ذاب, جب چلا گیا عن إبراهيم الروح حضرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام سے هيبت, مہمانوں کی وجہ سے ہے بدزدہ تھے کہ کانا نہیں کا رہے, پتہ نہیں قتل کے ارادے سے آئے ہیں چوری کے ارادے سے آئے ہیں. تو جب یہ ہیبت حضرت ابراہیم سے چلی گئی, لما ذاب عن ابراہیم الروح, جب چلا گیا حضرت ابراہیم سے ہیبت اور خوف, وجاعت البشرا, اور اس کو بشارت مل گئی, یجادلنا, وہ جھگڑا کرتے رہے, ریزننگ کرتے رہے ہمارے فرشتوں کے ساتھ, فی قوم لوط, لوط علیہ السلام کے قوم کے متعلق. اس نے کہہ دیا کہ یہ اچھا کام نہیں, یہ کیوں ذرا ان کو ڈھیل دینا چاہیے, کیوں آپ انہیں ختم کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ہر پیغمبر یہ انسانوں پہ مرتا ہے کہ انسان پہ تکلیف نہ آئے. تو جب ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں, حضرت لوط کے قوم کی خبر لینی ہے, تو حضرت ابراہیم نے ریزنگ شروع کر, یہ آپ کیوں جا رہے ہیں, کیوں ان کی خبر لے رہے ہیں, ان کو ڈھیل ملنی چاہیے, وہ وقت ملنا چاہیے, ٹھیک ہو جائیں گے, کیوں تباہ کر رہے ہیں. فلما ذاب عن ابراہیم الروح, جب چلا گیا حضرت ابراہیم سے ہیبت, وجاءته البشرى, اور آ گیا اس کے پاس البشرى بشارت, یجادلنا, وہ ریزننگ کرتے رہے ہمارے ساتھ, فی قوم لوط, لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے متعلق, ان ابراہیم, تحقیق ابراہیم, لحلیم, بڑے بردبار آدمی تھے, اواہ اللہ, اور بڑے رحم کرنے والے تھے, منیب, اللہ کی جانب رجوع کرنے والے تھے, تو بڑے بردبار تھے, ان اے سینس کہ اگر لوگوں نے تکلیف بھی پہنچائی وہ معاف کرتے رہے, اللہ بڑے رحم کرنے والے تھے, دشمن کے لیے بھی مصیبت نہیں چاہ رہے تھے. تو اس نے کہا بھائی کیوں جا رہے ہیں آپ, حضرت لوط علیہ السلام کے, اور لوط علیہ السلام رشتے میں اس کا بھتیجا بھی تھا, سگا بھتیجا تھا, اس کے باپ کا نام تھا ہاران, ہاران حضرت ابراہیم کا سگا بھائی تھا, اور لوط علیہ السلام کو بابل سے وہاں بھجوایا گیا تھا, لوط علیہ السلام کو بابل سے وہاں بھجوایا گیا تھا. آپ ذرا نکالیں 20ویں پاری کی انتہا,

اور اس حوالے سے غیرت مندی ہے کہ بھائی مہمان کو آپ نے کیوں چھیڑا؟ آپ پہلے بات کو سوچے پھر جواب دیں. لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ, آیا نہیں ہے آپ کے درمیان رجلن ایک بھی آدمی رشیدن جو عقل مند ہو, جو رشد و ہدایت والا ہو, اس کا سنس کام کر رہا ہو. قالو, قوم نے کہہ دیا, لَقَدْ غَلِمْتَ, آپ کو تو پتا ہے. قالو, قوم نے کہہ دیا, لَقَدْ غَلِمْتَ, آپ کو پتا ہے. او لوط, مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ, نہیں ہے ہمارے لیے یہ لڑکیوں میں مِنْ حَقٍّ, کوئی دلچسپی نہیں ہے. مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ, نہیں ہے ہمارے اندر, فِي بَنَاتِكَ, یہ آپ کے قوم کے بیٹیوں کے حوالے سے, مِنْ حَقٍّ, کوئی دلچسپی. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ, اور آپ تو جانتے, مَا نُرِيد, وہ عمل جسے ہم چاہتے ہیں, آپ کو تو پتا ہے. آپ کو تو پتا, شیخ مرحوم نے فرمایا, منصور شیخ سے بھی یہ پشتوں میں سے کہہ دوں گا تو لالا اور یہ اور عمر دین اور المندی مزہ لے گا. ہاں, اور شیخ سے بھی, وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد, یا غیب دلگا رویت علیہ السلام تو چیتا تھا وہ پتا رہا جنہوں نے کو نہ. قالوا ما لنا في بناتك ونشت, قالوا ما لنا, نہیں ہے ہمارے لیے, فی بناتک, آپ کے قوم کی لڑکیوں میں, مل حق, کوئی دلچسپی. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, اور آپ تو جانتے ہیں وہ عمل جسے ہم چاہتے ہیں. قال, لوط علیہ السلام نے کہہ دیا, لو ان لی بکم قوۃ, میری آرزو یہ ہے کہ میرے پاس ایک قوت ہوتی کہ میں آپ کا بڑا کر دیتا. دیکھیے, اب اتنی بڑی شرک کر رہے ہیں لیکن لوط علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کر رہے ہیں, لیکن مہمانوں کی عزت کی غیر فطری عمل کی بات آئی تو اس نے کہہ دی, لو ان لی بکم قوۃ, کیا کروں بھائی, پرائے ملک میں آئے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ کیا کریں, پرائے ملک میں آئے ہیں, 9-1-1 کی مصیبت ہے, صحیح ہے, کچھ نہیں کر سکتے, بس سے مست نہیں ہو سکتے, صحیح ہے, ادر وائز کیوں حضرت, وہاں سب کچھ کر سکتے ہیں, وہاں تو ٹکا دیتے ہیں, وہاں تو ٹکا دیتے ہیں, سب کچھ ٹکا دیتے ہیں کہ کیسے کوئی آدمی انسان کو اس طرح گور کے دیکھے, صحیح, لیکن یہاں تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. تو لوط علیہ السلام نے بھی کہہ دیا, لو ان لی بکم قوۃ, بھائی پرائے ملک میں آئے ہیں, قوت توڑی ہے ہماری, کیونکہ وہ تو بابل کے تھے اور اتنے دور چلے گئے تھے. اب بابل دیکھیں اور بحر میت دیکھیں, بہت طویل مسافت ہے, کیا ہے طویل, اور بابل اس زمانے میں تو گاؤں تھا, اب تو بہت بڑا شہر بن گیا ہے, بہت بڑا شہر بن گیا ہے. میں بابل کے راستے آ رہا تھا تو وہاں پہ جب سائن بورڈ دیکھ لیا, ابھی 1 میل, ویلکم ٹو بابل, تو پھر میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا کہ بھائی پرانے بابل میں لے چلیں گے. اس نے کہا پرانا بابل تو ذرا سڑک سے ہٹ کر ہے. میں نے کہا وہاں لے جانا, پھر تو ہمارے بات کرنے کی کوئی گنجائش باقی نکلے گی. بات يحذر المنافقون, وہ ڈرتے رہتے ہیں منافقین, انت نزل علیہم سورۃ, کہ نازل ہو جائے ان کے حق میں کوئی سورت, تو نبئهم بما فی قلوبهم, جو ان کے دلوں کے راز کی اطلاع دیا کرے. کوئی استاذئو, تو آپ انہیں کہہ دیں استاذئو, کرتے رہیے مت کرے. اب ہمارا جو مذاق اڑاتے رہتے, مذاق اڑاتے رہیے. ان اللہ مخرج ما تحذرون, ان اللہ مخرج ما تحذرون, تحقیق اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس نفاق کو, ظاہر کرنے والا ہے آپ کو اس گندگی کو جس کے اظہار سے آپ لوگ ڈرتے ہیں, جس کے آشکارا ہونے سے آپ لوگ ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حقائق بتا دے گا کہ یہ بدبختیاں کر رہے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور اگر آپ ان سے پوچھ بھی لیں, تحقیق کروائیں کہ بھائی آپ لوگ فلاں جگہ بیٹھے تھے, ایسی بات آپ کر سکتے تھے؟ پاس اللہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کیا فلاں جگہ بیٹھے تھے آپ نے, اس لیے تو ہو رہی تھی آپ لوگوں نے یہ بات کی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور اگر آپ ان سے پوچھ لے, لَيَقُولُنَّ, تو وہ کہیں گے, انما كنا نخوض ونلعب, آج ہم جب تک لگا رہے تھے تو اس جب کی بات کی, انما كنا نخوض ونلعب, کہ ہم تو گپ لگا رہے تھے. قل, تو آپ کہہ دیجئے, کہ ابلائے و آیات ہی و رسولی کل تم تستاذون, اللہ اور اللہ کے آیات اور اللہ کے رسول کے متعلق آپ گپ لگاتے رہے. بدہ تو یہ کچھ گپ والی بات ہے, گپ جب لگاتے تو اللہ کے ساتھ, گپ جب لگاتے قرآن کے ساتھ,